Take a flight. We'll be right back. A State of Trance. We worden echt vrolijk van deze muziek, zeker als het buiten zo lekker weer is. Aan het einde komen van aflevering 93 voor 17 april 2003. Het 1 uur kunnen luisteren naar Non-Stop in de Mix. Ik zal snel de titels even met je doornemen. We openen met Mark Marmberg. Hacking, de Sonorous Mix op Leaded Recordings. De tweede plaat was As One Forever op Magic Music. De derde plaat was een productie van Mark van Dalen, Love Slave, maar dan wel in de Three Drives remix op Mark van Dalen Recordings. Nummer 4, Escape, Nothing to Fear op Exeter Recordings. Nummer 5, Rapid Eye, Stealing Beauty, ATCR. Nummer 6 was Golden Scan, Of Our Times, de Katana remix. Nummer 7, Questia, Nexus Asia. Nummer 8, Masters & Nixon, The Fifth Dimension, de instrumental deze keer. Nummer 9, Godspeed, Godspeed, de John Askew remix op Duty Free. En de plaat op de achtergrond, nummer 10, is Cosmic Gate, Human Beings, hun nieuwe single. Exclusief voor het eerst op de radio, de G&M Project remix binnenkort uit op Nebula Recordings. Dan ben je weer helemaal bij. Wonderful human being. Ik hoop je volgende week weer te zien voor een hele verse State of Trance. Live vanuit Amsterdam.